Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast egészen speciális kölni kiadásának Gamescom-os verziója. És még speciálisabb, mert... Annyira speciális, az első, amikor autóban... veszünk fő podcastet. Pontosan. Mert ennyire hipsterek vagyunk. Nem, egész egyszerűen azért, mert olyan későn végeztünk. Maradjunk annyiba, jobban hangzik, hogy hipsterek vagyunk. Jó, igen, ennyire rockstarok vagyunk. Ennyire rockstarok vagyunk, hogy autóban. Be. Mutatkozzunk. Várj, Dániel Nes. Csere Krisztián Gábor Stinger. Simon Klára Siklara. És Somosi László Liquid. Elmondjam az igazi okát, hogy miért vesszük fel autóba. Na. Mert nem akartuk, hogy kidobjuk minket a kiállításról. Mert hogy ott készültünk felvenni, de annyira elhúzódott a mai programunk, hogy attól tartottunk, hogy jön két nagy darab német ember. Hans, akik nem is németek. És Jürgen. Hans és Helmut. Helmut. Megfog minket a nyakunknál fogva, és kihajít minket, mint macskát szarni. Ott pedig Dolph Lundgren belénkünk egyet még nagyobbat. Igen, bár ő nem német. Majdnem. Szóval ez miatt, tessék, emiatt vagyunk itt a Dani hintójában, és éppen ez itt vesszük fel a podcastet, azért, mert ma terveink szerint igen későn fogunk hazaérni. Lévén, hogy terveink szerint, most már ezt kell, hogy mondjam. A Sony bulira vagyunk hivatalosak. Amit mondtunk, hogy a Klárival közös tinilány álmunk, ez ma közösen sírós Klárival ma egymásnak adogattuk a zsebkendőket, egymást hátát veregettük és mondogattuk, hogy minden rendben lesz. Minden jobbra fordul, majd meglátod. Nem baj, nem a helyzet az, hogy basszus. Amire mentünk volna, az tulajdonképpen pletykának bizonyult, vagy igen. Legalábbis nem az volt, mint aminek hittétek, hogy lehet, hogy az amivel lesz. Amivel mások elhitették velünk, hogy az lesz, és izgalomban tartottak minket majdnem egy teljes napig, de aztán kiderült a megfelelő forrásból, hogy ez nem az, nem akkor, nem ott, és nem azoknak. És nem nektek. Legfőképpen nem nekünk. Így van. De nem baj. Nem baj, mert hát, ha még a Sony bulira se jutunk be. Igen, most egy kicsit úgy érezzük, hogy lehet, hogy a mai fejlemények okán nem annyira biztos a mi Sony-s bulizásunk ma, de... De erről ők ott nem tudnak? Igen. Nem kellett volna cosplayelnünk a Death Stranding standon, és oda húzoznom a fejlát. Rögtön miközben az egyikünk babát játszik, és a másik próbálja megnyugtatni. Nem, abban a rohadt inkubátorban. Ott akadtak ki, amikor én próbáltam meg állva húgyozni. Ezt tette be a kaput. Minket még azt mondták, hogy jól van, 2019 van. Ráztam, és nem nyugodott le. A baba. Stingy csak babának hívja. Kész. És ebben van, hogy az a legjobb az egész... Térjünk vissza, srácok, térjünk tovább. Egészben az a legjobb, hogyha valaki elsétál és látja, hogy mit a kocsiba ülünk és röhögünk, akkor sík kreténnek néz minket. Kénytelen lesz-e kinyitni az ajtót, meg fogunk döbbenni. Meleg van. Beszéljünk közben. Húzzuk le az ablakot. Majd néha visszacsukjuk. Ez a kinti zaj, ez a... kölni Gamescom parkoló, ahova behajtottak minket, mint az állatokat, marhákat. Mint a marhákat. A press parkolóba lehet, hogy későn jöttünk, de nem. És, illetve most már itt elvileg minden press parkoló, hiszen elvileg ma csak a press jöhetett volna, de elvileg, aki esetleg követi a Twitteremet, fényképeztem benn, lőttem pár képet, meg lőttem a folyósóról. Hát nem a press jött be, alig láttam ilyen nyakba valós embereket, a magunk fajtákat. Viszont a táska átvilágítás is egy érdekes élmény volt reggel. Igen, na most itt az a helyzet, ugye mindenki tudja, hogy milyen magas terrorfenyegetettségi szint él itt egyébként Németországban is. Tavaly úgy tűnt, hogy itt a biztonságot így félig meddig azért komolyan veszik. Ahhoz képest, hogy itt még pár hónapja egy ilyen terror csoportot vagy tartóztattak le, akik vegyi támadást terveztek egy kölni tömegrendezvény ellen. Biztos nem ez volt biztos az. Nem ez volt nem az. De egyébként vannak itt tömegrendezvények, teljesen mindegy. Olyan szinten leszarják a biztonságot, hogy valami félelmetes. besétáltunk, így meglebegtettük a táskánkat, de tényleg, te Klárinek talán még bele se néztek. Nem, én olyan előzékenyen nyitogattam, és csak így hajtottak tovább. Én kinyitottam, és a csávó igazából csak a QR kódomra volt kíváncsi. Igen, nem is érdekelte a táskám tartalma. Táska ellenőrzés nem volt gyakorlatilag, még furán miután, is néztek. Miután bejutottunk, és én felhangon ordibáltam, hogy szén így lehet nálam, utána engem félrehívtak, véletlenszerű táska ellenőrzésre. Ez tényleg így volt, felhangon beszélgettünk Arla Danival, hogy akár több kiló C4-et behozhatunk volna. És abban a pillanatban így, ó, random táska ellenőrzés, kérjük, fáradjon arrébb. Ja, Dani, neked a szemed se áll, jól. Ja. Vagy, illetve itt is elmondhatjuk Liquid szlogenjét, hogy valami teljesen mást akartak tőlem. Igen, de ezt nem fejezzük be, mert ez a 18 éven felülieknek tartalom. De, haladjunk. Térjünk át a játékokra. Ami, kezdem én olyan szempont, nekem van a legegyszerűbb dolgom, nekem 9 órakor volt egy az Amplitude nem bejelentett játéka című prezentációm, a mai napig nem tudom, hogy mi az Amplitude nem bejelentett játéka. Lévén, hogy a sajtót 9-kor engedik be, ez most 9 óra 2 vagy 3 volt, és mivel még a badge-ünket is fel kellett venni, megnéztem az órámat, 9 óra 22-kor értünk oda a csarnokba, nem igen, a standhoz, és még a standot meg kellett volna keresni, mert nem tudtam, hogy hol van, ezért Stingerrel egymásnak néztünk, Stinger azt mondta, hogy hát ezt talán jobb lenne elengedni, bólintottam, hogy hát akkor ezt elengedjük. És el lett engedve, Már számítottak rám, mert én közben vad SMS-ezésbe kezdtem a Jaxkuglénszes kontaktunkkal, aki konkrétan 8 óra 50-kor rám írt, hogy késni fog, de sok szeretettel várnak. Én visszaírtam, hogy hát én is kések, és végül is 9-20 lett belőle, de odaértem. Úgyhogy vannak ilyen kedves emberkék is, akik tényleg ennyire rugalmasak. Ez még mind semmi, a legjobb nekem volt. Én itt tök megörültem, hogy nekem 10-kor van az első jelenésem, mondom, addig csak bejutunk, meg megtaláljuk, hogy hova kell menni. Ez a 2K-nél volt egyébként nekem. Oda megyek, beengednek a szobába, és a technikus előttem kezdi el összeszerelni a kioszkokat, hót nyugodtan, egy ember tudott játszani, a másik 4 meg azt nézte, hogy vajon befejezik-e az előre megbeszélt idő pillanatig a gépeknek az összeszerelését. Ez nem történt meg, ott a prezentációt tartó úriember kedvesen elnézését és mondta, hogy ha gondolom, akkor még ma visszajöhetek. Ezt meg is tettem, és ennek leginkább Stinger örül. Yes! Igen, mert... De ez egy mellékszál, de most nem... Mert elmondjuk majd később, akkor, amikor aktuális lesz. Két nap múlva. Igen. Klári, te merre jártál? Nekem indult a leglazábban a reggelem, mert a főszerkesztő úr megmentett egy orbitális, rettenetes beégéstől, és bevállalt helyettem egy olyan interjút, amit én megoldottam volna, de nem biztos, hogy annyira... professzionális szinten, mint ahogy említettem. Egyébként ezt kikérem magamnak, én voltam már olyan játékokon, amikhez közöm se volt, és elég jól szoktam kijönni ezekből a helyzetekből. De te előnnyel indulsz. De ezt a játékot most azt hiszem nem is mondhatjuk még, hogy mi volt, úgyhogy... Nem, ez annyit szerintem elmondhatok lévén, hogy aki a Twitteremet követi, be tudja lőni, hogy hol voltam akkor, mert fényképeztem. Ez egy Sega játék, és szeptember második feléig, tudok pontos időpontot, mindegy, szeptember második feléig erről embargós nem lehet be, igen, és ilyen 8 oldalas eladom magam rabszolgának, és feldarabolhatok, és megehettek. Titoktartási szerződést kellett aláírni, tehát erről egyrészt megnéztem egy prezentációt, másrészt készítettem róla egy darab interjút, nem tudom, hogy jobban-e, vagy rosszabbul, mint a Klári, az biztos, hogy a előtérbe kijövő és a interjúhoz oda kísérő kisleány, fiatal hölgyemény nagyon jókat kuncogott, és legalább háromszor Klárinak szólított, vagy Klárának. Ez olyan, mint amikor én az egyik lengyel csókával megbeszéltem, hogy mind a ketten Simonok vagyunk, mert hogy bemutatkozott, hogy ő a Simon. Na, de előre ugrottam, én az 505 Games-nél kezdtem, akik egyébként a Kontrollt is kiadják. Sőt, ha pontos akarok lenni, akkor én olyannyira az 505 Games-nél kezdtem, hogy Danival a showfloron végső kétségbeesésünkben a Kontroll PS standhoz odamenve és ott kiszúrva régi segítőnket, a Remedy-nek a kommunikációs vezetőjét, igen, a Head of Communications, Thomas Puhát kiszúrva. Tőle próbáltunk informálódni, de végül nem őt, hanem egy másik, egy fejlesztőt a csapatból kaptam el. Ott a showfloron, miután a kontrollal játszottam, hogy egyébként hol a bánatban vannak a business részem, mert nem találom az 505 games-et, és akkor kiderült, hogy ők egy ilyen nagyobb, idén most csak egy ilyen egész pici búttal voltak kint, három kis szobájuk volt a Yuki standon belül egy csomó másik kiadóval osztozva. Nem is ez a lényeg, hanem akkor végre oda találtam Danival együtt, mind a ketten az 505 Games-nek két másik játékát néztük meg. Én a Journey to the Savage Planet című, egyébként... Ez nagyjából úgy hangzik, mint ami 60-as évekbeli ilyen szörnyfilm lenne körülbelül. Igen. Iszonyú jó. Nem, csak a címe olyan. Igen, címe, egyébként igen. Valóban, és közben nagyon nem. Olyan, a legegyszerűbben úgy jellemezhetném talán, mint a... Tegnap egyébként pont én raktam ki róla a trélert, mert úgy tetszett, mondom, ez olyan érdekes. Nem volt azt hiszem egyik ilyen tegnapi streamben sem, hanem csak simán kijött a Gamescom ürügyén róla egy tréler. Ez egy, hát mondjuk azt, hogy egy Subnautica-szerű, ilyen felfedezős játék, idegen bolygókon állítólag... Fú, nem emlékszem hány, de több világ lesz benne, és gyakorlatilag egy fél órás slot helyett ott voltam egy bő egy órát, az egyik fejlesztővel kóba végig ugrabugráltunk egy ilyen nagyon színes, változatos helyszíneket bemutató bolygót, és mindenféle küldetéseket hajtottunk végre. Aki játszik ilyenekkel, tehát mondták ők is, hogy a Subnautica egy komoly inspiráció forrás volt, azt tudja. Ez a tipikus nyersanyaggyűjtögetős, tárgyakat előállítós, küldetéssel, mindenféle képességet megnyitós jópofaság. Űrhajófejlesztős, vagy az nem? Szerintem az nem. Ebbe úgy vettem észre, hogy űrhajófejlesztés meg ilyesmi nincs. Jövő januárban jelenik meg a játék, ha minden igaz. Tökre érdemes ránézni. Én borzasztóan jól el voltam vele. Az első fél óra picit kínos volt, mert akkor egy olyan pasas ült mellettem, aki mondta, hogy hát ő még nagyon új a csapatban, és fogalma sincs, hogy mit kell csinálni, meg hogy, meg merre, de aztán jött egy másik pasas, és még a demo végén lévő bosst is lenyomtuk, kurva jó volt. Nekem a mai nap legpozitívabb csalódása volt ez a játék. Egyébként single playerben is játszható, mondták, hogy a co-opot azt most tették bele, vagy most fették fel, pont azért, hogy akár így ketten is lehet még gyorsabban az objektíveket teljesíteni, ökörködni, stb. De abszolút ilyen felfedezős, ugyanúgy így szkennelheted a lényeket, stb. Na, befogtam, te jössz, Dani, Indivisibles. Így, nem, nincs több eszem, csak Indivisible. Ja, Indivisible, bocsánat. Ez a Lab Zero-nak, akik a Skullgirls is csinálták, a régóta készülő akcióplatformer játékuk, aminek én egyébként ilyen nem Kickstarter, de hasonló szintű közösségi kalapozásában is részt vettem. És azt kell mondjam, hogy ez a játék már közel a megjelenéshez, minden egyes alkalom, amikor újra találkozom vele, egyre jobb és jobb lesz. Most egy városi pályarészt nézhettem meg, a korábbi főleg ilyen dzsungeles, meg tehát kevésbé lakott területekhez képest. Itt láthattam azt, hogy megint sikeresen is jobban átalakították a harcrendszert, behoztak komolyabb és nehezebb platformer szekvenciákat, a főszereplőnek adtak új képességeket, még a már meglévőkön felül, tehát tényleg tehát látszik az, hogy az eltelt idő, amennyivel a játékot halasztották, az ténylegesen aktívan a fejlesztéssel is töltötték. Úgyhogy aki tényleg érdekel és szereti a platformereket, az mindenképpen tartsa figyelemmel, október közepén, végén, és fejből meg nem mondom a pontos megjelenési dátumot, jelenik meg. Úgyhogy én, mint nagy platformer kedvelő, csak ajánlani tudom mindenkinek. És bocsánat, nekem még egy kis színes, mielőtt elfelejtem. Teljesen véletlenül itt végre összefutott. Csak hogy így a Remedy fangirlségemet teljesen kiélhessem a mai nap. Találkoztam bent ismét a Thomas Puhával, itt végre tudtunk váltani egy pár mondatot, már nagyon izgatottan várják ők is a launchot, és ez egy ilyen My Life is Complete élménynek számít talán, hogy belefutottam a Controlnak a rendezőjébe is, akivel jókat röhögtünk azon, hogy a Control demóban, amikor találkozol az egyik random NPC-vel, aki egyébként egy finn csóka, és félig finnül beszél, hát értettem azt, hogy mit jelent, hogy perkele, és mindegy. Egy kicsit kitárgyaltuk a finn káromkodásokat, úgyhogy ez a magyar finn nyelvrokonság, ez továbbra sem nagyon működik, de ez egy jó pofa. Kis szösszenet volt. Kellett a kis szívemnek, miután a másik ilyen nagy szerelmeim a Larian Studios szemmel láthatólag nincs itt, csak a Google Stadia standnál megy a Baldur's Gate 3 CGI trailer. A harmadik, végtelenítve. Végtelenítve. A harmadik szerelmeim a Focus Home standjánál meg ilyen... Kiszerettek belőled. Kiszerettek belőlem, mert idén először mondták, hogy felejtsem el, they are fully booked, semmi esélyem nincs, hogy bejussak. Úgyhogy szomorúan jöttem el, nem lesz Surge 2, de majd még visszajárok a nyakukra. Hát mert nem voltunk taktikusak, az ismerőst kellett volna betámadni. De jó ismerős volt a csávó, szerintem, na mindegy, szóval hogy most egy kicsit ugye a csalódottság. A csávó mondta, hogy fully booked? Hát hogy igen, tehát hogy most olyan emberek voltak, akikkel már találkoztunk de... többször, de most nagyon határozottan mondták, hogy teljesen hát akkor, tele vannak. Akkor lehet, hogy tényleg így van. Úgyhogy... Igen, ez nem arról volt szó, hogy nem jó fejek, meg mit tudom én, hanem úgy látszik most először a Focus Home-nál is. Az emberek kezdenek rájönni, hogy milyen kurva jó játékokat csinálnak. Adnak nekünk, ki. Vagy adnak ki, bocsánat. Hát igen, csinálnak a dev csapatok, akik... Na, mindegy. Stinger, veled mi a helyzet? Mi történt? Én nem is tudom, hol kezdjen. Szerintem közülünk én daráltam ma a legtöbb játékot le, amit megállapodtunk ebben. Úgyhogy a beszámolókat is darálni fogod. Úgyhogy 15 játékot néztem meg ma konkrétan, tehát nem volt nagyon idő pihenni. Leginkább a indie területen mozogtam, sőt, főként indie címeket néztem meg egyetlen egy kivételével, vagy kettő kivételével. Ezek, az első az a Yacht Club Games-nek az új játék, az a Cyber Shadow, ami tulajdonképpen egy ilyen 8-bites platformer, aki ismeri a Shadow Dancer-t, vagy a Shinobit, vagy a klasszikus arcade beat'em up játékokat, annak biztos ismerős lesz. Keverjétek össze a Shovel Knight-ot a Shinobival, és megkapjátok az eredményt. Elég intenzív, baromi jól kinéző, igaz, hogy pixel art, de baromi jól kinéző játékról van szó, ami alapvetően nem is igazán könnyű, tehát inkább a hardcore játékosokat célozza be. Nem sokára meg fog jelenni ez a játék, és ennek a kapcsán, ha már ott voltam, akkor már megnéztem az új Shovel Knight kiegészítőket is, ugye ez egyik a kártyajáték, a másik pedig egy ilyen Super Smash Brothers-hoz hasonlító 16 karaktert felvonultató ilyen verekedős cucc. Tehát gyakorlatilag semmi más nem csináltak a fiúk, szépen átültették a Smash Brothers eszenciáját 8 bitbe, és tulajdonképpen a Shovel Knight világában játszódik. Ott lehet karaktereket kiválasztani, fejleszteni, és minden egyéb dolgot csinálni. Tehát elég jó dolog volt. Aztán utána rohantam át a CI Games-hez, ahol az egyik ilyen... Tegnap beszéltünk rá az AA játékokról, hát ez a Sniper sorozatból a Ghost Warrior Contracts az, ami nem sokára meg fog jelenni, és ennek a kapcsán volt lehetőségem ezt kipróbálni. Ugye itt alapvetően a játék megváltoztatta a koncepcióját a korábbi játékokhoz képest, ugyanis most már nem ilyen küldetés alapú, hanem contract-based missziók vannak, ami annyit jelent, hogy a különböző kontraktokat tehát le kell szerződnöd a megbízóiddal, a játék alapvetően sandbox-szerű, de nem open world, hatalmas nagy térképek vannak, és különböző objektíveket kell teljesíteni, teljesen eltérő kimenetellel, tehát a játék mechanikát is úgy alakították, hogy mindenki a saját szájíze és stílusa szerint házat a játékkal, és teljesen eltérő kimenetele is van a dolgoknak. A következő az utána szintén a CI Games-nél volt a Röki, ami egy az ex-Guerrilla Games-es artdirektoroknak, a két artdirektornak az első saját játéka. Ez ilyen skandináv folklór világban játszódó, lassabb, kicsit relaxálós kalandjáték tulajdonképpen. Ilyen felfedezős, misztikus alapokra épít, és tulajdonképpen ez Switchen, illetve PC-re fog érkezni. Én a Switches verziót próbáltam ki az első 20-25 percet, elég hangulatos és nagyon-nagyon magában ragadó az egész játéknak az összképe, amit mutat. Aztán a következő az Daninak talán esetleg érdekesebb lehet, vagy Klárinak, Elder Souls, nem véletlenül van benne a Souls, ez is egy pixel art játék, de tulajdonképpen ez egy Souls-like játék, csak boss harcok vannak, tehát boss rush-ról szól az egész játék, és egy az egybe, minthogyha a Dark Souls-t átültetnéd ilyen pixelált stílusba, erről szól gyakorlatilag az egész. Elég van benne tulajdonképpen ilyen RPG jelleg is, de alapvetően ilyen boss rush-okból áll az egész játék. Itt, jól néz ki, hangulatos itt, és gyors. Kicsit közben vál, vagy szólok én is, hogy ehhez kapcsolódva, hogy pixel art, meg Souls-like, nekem a következő játékom az a Blasphemous volt, amiről érdemes megnéznetek az oldalon a trailereket, amik tegnap is megjelent egy új talán. Fantasztikusan néz ki, valami egészen elképesztő, a Team 17 csinálja, és jó, hát az nem annyira Souls-like, de egy ilyen kifejezetten brutális spanyol hagyományokból, meg a spanyol inkvizíció motivumaiból, egyebeiből, mindenféleből merítő, nagyon-nagyon érdekes, hát ilyen side-scroller, platformer gyakoda. Valaki egyébként nagyon találóan bekommentelt gyakoda az oldalon, hogy egy Pyramid Head the game, de valami tényleg leírhatatlanul gyönyörű, elég nehéz, eléggé kurva nehéz, és kipróbálhattam PC-n, illetve Switch-en is, és ezt a Switch-re teremtették. Tehát nem csak, hogy baromira kézre áll, de olyan, tényleg annyira gyönyörű pixel art átvezetői voltak, illetve maga a harc is annyira... Ez egy erősen korhatáros játék, ilyen darabolós, nagyon húsba vágó, tényleg nem akarok róla sokat beszélni, nézzétek meg a trélereket, fantasztikusan jó a játék is, elég precíz irányítást igényel. Na. Én a Devolver Digitalhoz mentem, ahol mind a három kiállított játékot megnéztem, és a maga módján mind a három jó volt, volt köztük egy kurva jó kategóriás. Itt a, most a megy előttünk egy autó, úgyhogy ezt lehet, hogy nem hallottátok. Na szóval, volt egy kurva jó kategóriás, méghozzá az első, a Hívhó. A Hívhó az egy kooperatív ügyességi platformer-szerűség, aminek az a lényege, hogy van egy fej, aminek van két darab karja, és ennyi az ő teste. Ezeket a fejeket így számtalan módon a magad kedvére, ízére formálhatod, tehát hajat, szemüveget, stb. Az alapvetően egyszerű grafikácska, de így stílusos. A lényeg pedig az, hogy két dolgot tudsz csinálni, az egyik analóggal a karjaidat jobbra-balra lengetni, és a két felső bumperrel az egyik vagy a másik karoddal tárgyakba vagy a társaidba belekapaszkodni. Vannak különféle platformok, és el kell jutni a pálya végén lévő platformra. A platformok azok egymástól viszonylag távol vannak, illetve különféle formájak, illetve különféle akadályok, tüskék vannak rajta. A lényeg az az, hogy valahogy átmásszatok, összekapaszkodjatok, lengjetek, eldobjátok egymást. Kicsit olyan, mintha egy ilyen akrobata szimulátor lenne, tehát így dobáljátok egymást, egymást ugrátok. Nagyon nehéz elmondani, kapni fogunk belőle review kódot Switch-re és Steam-re, PC-re is, erre a két platform jelenik meg. Én ott ugye, ez négyen játszható, én ott három másik random emberrel, két franciával, meg egy belgával azt hiszem, baromi jól szórakoztunk, tehát 8 éves gyerekekként visítozva, fél órát játszottunk, nekem a show eddigi legkellemesebb meglepetése, tényleg nagyon jó volt. De érdekes. Baromi érdekes volt, és utána láttam, hogy akik oda mennek, az előttünk lévő, láttam, hogy mit röhig csinálnak ezek, mit élveznek ezek ennyire, és az utánunk következő csapat is ugyanezt produkált, tehát ebben van valami ebben a játékban. Nagyon jó ötlet. Ilyen tipikus parti játéknak van. Tipikus parti játék, ez amit úgy két sör után leültök, és mindenki könnyesre röhögi magát, jellegű dolog, mert örök élet van, tehát nem lehet meghalni végleg, leesel, de vissza is kerülsz. Újra bedob az elejére. Ja, értem. Tehát bedob az elejére, de olyan is van, hogy na mindegy, tehát tudsz segíteni, volt, amikor valaki már beért a végpontba, és visszamászott a többiekért. Tehát ilyen teljesen kooperatív vagy, olyan, hogy dobnak valakit, és az kiugrik érte, és elkapja, és átlendülnek, és az utolsó pillanatban kapaszkodik meg valamiben. Tehát baromi jó, tehát látni kell, nem tudom, hogy vannak-e fönt videók belőle, ha igen, akkor nézzétek meg, tényleg jó. Heaveho. Ah, jó. A második, a Fall Guys, a Ultimate Knockout volt, ami mindjárt beszélek a játékról is, de nem az volt a legemlékezetesebb, hanem én 10 plusz éve járok ilyen Gamescomokra, és a minden Gamescomok és minden gameshow legcukibb pillanatát produkálta az a, nem a játék, hanem te leültem, és ott a szintén a lányka, aki ott kísért ide-oda, mondta, hogy hát a fejlesztő mindjárt jön, itt van, és egy ilyen 9-10 éves forma kisrác ült ott azon a kanapén, ahova leültettek egy nagy tévé elé, egy olyan pólóban egyébként, amit a hívónál osztogattak, ültem, rám nézett, és elkezdte mondani, hát ez a játék, ez kicsit olyan, mint egy Battle Royale, és összesen 100-an, és megjött a fejlesztő, megsimogatta a fejét, felállította, oda kísérte a lányhoz, aki itt kísérgetett, aki elvitte, elkezdte mondani apu prezentációját. Mert apu is elkezdte mondani, és ugyanaz az első két mondat. A kisgyerek úgy érezte, hogy kötelessége van. Szóval, na. Ez nagyon cuki. Megindító volt az a pillanat. Az, még most is nagyon megindító. Na, szóval, a maga a játék, tehát ez a Fall Guys Ultimate Knockout, ez tényleg egy ilyen, nem, a Battle Royale az rosszul, ez egy 100 fős versenyjáték, ahol 100 fő az lehet, hogy lehet mindenki élő, úgymond, tehát valós karakter, azt nem tudom, mi ott azt hiszem 6-an vagy 8-an játszottunk vele, volt egy 4 fős dedikált csapat, aki mindenkihez becsatlakozott, plusz jöttek ott még mások. Általában ilyen versenymódok vannak benne, tehát futni kell, akadályok vannak, akadályokon kell átugrani, van, hogy falak vannak, amik egyszínűek, bizonyos falak áttörhetők, bizonyos falak nem, de azt te nem tudod, tehát van egy ilyen véletlenszerűség is benne, meg van egy ilyen fogócska módja, végül egyébként, és minden egyes körnél lefelezi, tehát 100-an indultok, aztán 50-en, aztán 25-en, stb. Bejutottam az első körbe is, és második lettem, az viszonylag jó volt. Ez egy olyan aranyosnak tűn, de nem igazán éreztem ott, de a kisrác az maga volt a cukisrác. A harmadik az pedig a, valószínűleg ezt ismerik a legtöbben, ez a Carry On, ami a trailer több is volt belőle, ez a bizonyos 2D, és elszabadul egy szörny vírus. Ezt én is megnéztem. És elkezd pusztítani, és tulajdonképpen ki kell jutni a bázisról, sőt a fejlesztővel utána beszélgettem, azt mondta, hogy tulajdonképpen el kell foglalni ezt a bázist. Igen, tehát nem... Tehát, hogy te vagy a vírus. Tehát, ja, én vagyok a vírus, egy ilyen csáp, sok csápos. A történet szerint ugye úgy van, azt mondta a srác, hogy ez egy bajos, vagy balos sikerült kísérletnek az eredménye vagy, és olyan, mint a Venom, amikor így mászik jobbra van, így végig ilyen csápokkal, de úgy képzeld el, hogy elég véres is a játék, szét tudod cincálni a, hát letéped a fejüket. Meg tudod fogni a tárgyakat a csápoddal, és neki tudod dobni a falnak, így át tudod szakítani a cuccokat, át tudsz nyúlni a csápoddal az ajtón, meg tudsz húzni kapcsolókat. És vannak képességeid, sőt, amikor így, mert ugye, amit én játszottam vele, az fél óra volt, és ott pusztítottam a szörnyet. Különösen megdicsértem a srácnak a sound design-t, hogy sikoltoznak, bemész, hörögsz, letéped, az recsen, tehát tényleg ilyen rettenetesen szörny neki. Koridorokon át tudsz menni, ilyen radioaktív tankereket szét tudsz szedni, akkor meg tudod őket fertőzni, akkor át tudsz menni egyik oda a másikra. Ez kurva jó. És tudod, mi a durva? Ez egy alapvetően egy Metroidvania stílusú játék. Van, így van, az. Nagyon gyors, tehát fast-paced az egész, mert ugye ahogy te gyorsan szaladsz, egyre nagyobb vagy, egyre gyorsabb vagy. Igen. Ugye, hogy haladsz elő a pályán, egyre gyorsabban is mozdulsz, és a pályát is ugyanolyan intenzitással rángatja szanaszét. Vannak pontok, ahol így evolválódsz, nagyobb lesz Hihetetlen jó volt ez a carry-on. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És na, a srác azt mondtam, hogy hát túl erős ez a szörny, meg minden mondta, hogy ó, jó ez az eleje, később majd lesznek dolgok, meg hat karakter osztály, hatféle szörny irányba lehet elfedezteni a szörnyet, és egy csomó különféle képesség lesz. Ez úgy hangzik, hogy nagyon jónak tűnt. Metroid szörnyel egyébként. Te vagy a Metroid. Én azt akartam mondani, hogy úgy hangzik, mint egy ilyen bizarr kis gömböc, ahol nem feltétlenül happy ending. A csápok olyan szanaszét csüngesz, tehát olyan ilyen nagyon durva ilyen biomassa az egész. Nem az a lényeg, hogy most akkor nehéz felmászni, mert szinte automatikusan megy, mint nagyon gyors a dög. Így megy, tényleg mint ilyen Venom-szerű. És mondom, a sound design szerintem az adja el egy ilyen nagyon atmoszférikus, nagyon jó. És még akinek van fegyvere, az még így szembeszáll veled, akinek nincs fegyvere, az menekül, és ahogy rátöröd az ajtót, így sikoltás, és utána a szörnyű halál. Akkor is hörög, amikor még széttéped ketté az ellen, és eldobod a szoba túlsó felébe. Igen, és kezdik, és így Úristen. És te már egy tudod irányogatni, és így szalaszét fröcsköl a vér, tiszta piros az egész. És látni, hogy merre haladtál, mert az ilyen belekkel, meg vérrel iszakosan. Nagyon jó, tényleg nagyon jó. Erről most eszembe jutott, csak ugye ez a gyermeki örömmel lelkesedtek itt a csónkolás iránt. Én nekem a mai ilyen élményem, jó, az nem volt ennyire, hogy mondjam, húsba vágó, de nekem a kontroll volt ilyen reggel, az, amíg, de most arról nem is, majd biztos beszélünk még róla, meg jövő héten megjelenik a játék. Nem akarok nagyon áradozni, csak miközben itt jelenik. Szóval, milyen volt? Kurva jó! Na, annyit akarok mondani, csak hogy ott a tárgyak ellenfelekhez vágása, majd szépen mondta, az valami olyan szinten addiktív, és innen is most muszáj kimondanom, innen is hatalmas köszönet, úgyse fogja soha hallgatni, Thomas Puhának, ebben a pillanatban láttam, hogy írt nekem e-mailt, elküldte a játékhoz PC-re és Xbox One-ra is a review kódot. Hoppá! Hoppá! Örök hála és imádás neki, holnap reggel megint megkeresem. Na, menjünk tovább! De hogy nem szintén. Jó, cserébe a mai... Ja, ezt el kell mondanom. Na, mesélj. Jóval, legyen a tiéd akkor a Control Xbox review kód. Történt ugyanis, hogy nekem egy Warhammer játékra kellett volna mennem, egy PC-s Tacticsre, amit én többől elutasítva könyörögtem Liquidnek, hogy vállalját tőlem, és nagy nemes lelket bizonyítva átvállalta. Cserében viszont becápáztam a Big Benhez az időtájt, és teljesen random cápázás volt, ugyanis ott voltam egy másik indie játék fejlesztésen, megláttam, hogy ott van a Big Ben, egy tonnányi ember, és odarohantam a PR-os kislányhoz, hogy hát van-e még esetleg olyan slot, ahova be tudok csücsülni, ugyanis a VRC 8 dübörgött a túloldalon egy épített, kb. 1 millió forintos kokpittel, és utólag kiderült, mikor sikerült az időpontot leegyeztetni, bementem, hogy a Clioton Games-nek tehát a játék vezető dizájnere és a fő mérnökével sikerült egy ilyen villáminterjút csinálnom, és teljesen kinyílt a szemük, hogy végre egy szimulátoros srác jelent meg a pódiumon, és nagyjából egy ilyen 40-45 percet beszélgettünk arról, hogy milyen fejlődésen, evolválódáson ment a VRC 8-at. Azt kell mondanom, gyerekek, hogy a Dirt Rally-nak méltó kihívója akadt, ugyanis a VRC szépen folytatva az eddigi hagyományait az 5-ről a 6-ra, 6-ról a 7-re, és mióta ugye a franciákhoz került ez a KT Racinghez ez a széria, hihetetlen effortot tettek abba bele, hogy ez így nézzen ki, újraírták az egész fizikát, brutálisan setupolható az egész játék, és baromira látványos, hangulatos, és tényleg ott van benne minden, amitől egy rally játék, rally szimulátor jó játék, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet ezért. Igen? Te mit láttál még, Dani? Semmit? Dehogy nem voltál Pesen, nem voltál Pesen? Ja, hát igen, bementem. Ja, hát igen. Azért igazából nem nagyon beszélek róla, mert mivel az Indivisible-nél teljesen kedvesek voltak, és ott nem igazán veszik komolyan azt, hogy az embernek meddig van beírva a prezentációs igen, ideje. Ez mindig ilyen szempontból jó. Igen, tehát ők ott maradhatsz akár órákon keresztül is, mert ők nyilvánvalóan örülnek neki. Én teljesen belefelelt kezdve játszottam az Indivisible-nél, majd ránéztem az órára, hogy hoppá, nekem nagyjából 10 perce már a Konaminál kéne lennem Pro Evolution Soccert nézni. Ezért átrohantam is a prezentációnak, hogy nagyjából az utolsó 5 percére odaértem, legyett talán 10. Nyilván ott bősze jegyzetelve azt, amit ott elmondtak, az föl vésztem magamnak a füzetembe. Nyilván ott igyekeztek kihangsúlyozni azt, hogy egy nyilván évente megjelenő játéknál nem a legkönnyebb valódi újdonságokat újdonsággal előállni, de hogy ők mit próbáltak, hogy a különböző cseleknek a mechanikát mélyítették, hogy most már meg tudod azt csinálni, mint a valóságban, hogy úgymond belteted az ellenfelet, mm-hmm. hogy testcselekkel félrevezeted, elküldöd jobbra, és te másik irányba indulsz el. Valamint azt, ami viszont viszonylag érdekesen hangzik, ezt szerintem Team Adaptive Play-nek nevezték, lehet, hogy volt rá valami sokkal megkapóbb elnevezésük, aminek az a lényege, hogy annak függvényében, hogy a csapatban milyen játékost irányítasz, a gép által irányított csapattársak alkalmazkodnak hozzá. Tehát, hogyha valóságban egy olyan játékos, vagy olyan játékos, vagy aki valóságban mondjuk nagy területen mozog, sokat cselez, stb., akkor a gép teret ad neked, hogy ezt a játékban is le tud követni és hagyni, illetve megemlítették, hogy valódi játékosokkal működnek együtt, és az ő feedbacküket kérik, hogy a lehető legjobban tegyék a játékot. Ez az idei epizódban Andres Iniesta volt, valamint említették azt, hogy az játékban új játékmód lesz, a match play-nek nevezték, aminek az a lényege, hogy a kiválasztott bajnokságnak, tehát a valóságban akkor, amikor amilyen meccs van, azt te is le tudod játszani, vagy gép ellen, vagy másik játékos ellen, ez kicsit ilyen közösségépítő, mert hogy mások nézhetik, ahogy te más ellen játszol, tehát ez a ilyen bebített streamer dolog is van benne egyébként, illetve hogyha a te által választott csapat tudsz is nyerni, akkor abból az egyjátékos kampányban pontokat kapsz, tehát igazából ilyen elég jól integrált játékmechanikákat sikerült beletenni. Valószínűleg többet is mondtak, én csak ezen a részén voltam ott. Jó, én időközben a Kill Squadot néztem meg, ami egy spanyol csapat, kis csapatnak az akció szerepjátéka. Ezt a sajtó valamiért június 16-ától érhető el Early Access-ben Steamen, tehát aki nagyon akarja, már meg tudja nézni. És a sajtó valamire elnevezte, és tegnap, amikor így meg researcholtam csúnya szóval, akkor a Diablo és a Destiny keverékének nevezte. Hát én a Destiny-t nem igazán látom benne, szerintem ez egy skifi Diablo, leginkább, amit én láttam belőle. Egy olyan skifi Diablo, ami tulajdonképpen a harc rendszerét, vagy a harc mechanikáját tekint egy twin stick shooter. És azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó, és ezt nem csak azért mondom, mert a fejlesztők oda meg vissza voltak, hogy milyen ügyes vagyok, sőt, amikor a demo közepén jártam, és mondták, hogy általában ilyenkor meg szoktak halni, mert tulajdonképpen ez négy főre van tervezve, és most csak egy fő van, és mondtam nekik, hogy hát még jobb lennék, ha hoznának egy rohadt kontrollert, amivel normálisan lehet twin stick shootert játszani, és nem egérrel kéne itt izé bóckodnom, akkor az egyik srác elment, és valamelyik szomszédos buffból kikölcsönzött nekem egy kontrollert, úgyhogy nagyon jó fejek voltak, hoztak egy Xbox One kontrollert, mert ugye PC-n ment a dolog, és végül is végignyomtam a demót szűken, mert a végén van egy ilyen, be kell védeni egy területet, és özönlenek mindenhonnan egymillióan. Aztán az utolsó életerő csíkomon, de mindenki nagyon örült, és kapunk hozzá kódokat. Azt akarják, hogy többen is játszunk vele egyszerre, úgyhogy ez egy jó kör volt. A játék tényleg egy klassz, skifi, twin stick shooter mechanikájú Diablo, pont, tehát nem nagyon jó, nem Diablo nyilván, nem pontosan Diablo, de az a típusú játék, van benne pár saját ötlet, de ebben most annyira nem még, biztos, hogy fogunk róla tesztet írni, valószínűleg én, mert tetszett. Utána jött volna a Nanotél. Micsoda? A Nanotél, amiről megint csak nem tudunk beszélni, sajnos, sorry Nanotél, ide nekünk, amikor az embernek a papírjára az van odaírva, hogy hol 3.2 Belgian Booth, és kiderül, hogy nincs Belgian Booth egyáltalán de a Gamescom-on. De van, csak a 4.2-ben. Van egy ilyen Belgian Games, én tök random elmentem és hol? Fogalmam sincs, de... Na most a Dani megtalálta a játékot. A 10.2-es. A 10.2-es csarnokba, igen. Egyébként igen, idén több ilyen volt, tehát... hogy nehezen vadásztunk nehezen lehetett le levadászni, igen, a buszokat, nem volt egyértelmű. Ilyen, amikor az ember ott keresi és már, az az egészben, az egészben lenni a pont, hogy teljesen véletlenül találtam meg, ugyanis nekem volt, nekem majd lyukasabb napom volt, és én is próbáltam kitölteni az időt aktívan. És mászkáltam, és áttévedtem a 10.2-be, ami igazából most jelenleg ilyen kicsit ilyen játszóház és az indie földnek így a keveréke. Vannak amúgy teljesen frankó kis pavilonok, és ahogy sétálgattam, észrevettem, hogy az egyik ilyen placnak a sarkán ki van téve egy ilyen kioszk, amiben mintha egy ilyen prizma lenne. És nézem, hogy tök érdekes, hogy benne van valami kis mozgó animáció, és hogy odahajlok közel, és nézem, hogy nanotél, mondom, jó, akkor valószínűleg Liquidnek ide kellett volna jönnie, ugyanis mellett tényleg ki volt pakolva a játék, mint kiderült, én egy olyasmit láttam, igazából egy ilyen promó cucc, egy teljesen másik csapat csinált nekik, az a lényeg, hogy a játékban talál, mert mint kiderült, a srác elmondta nekem, ez a nanotél igazából egy kalandjáték, de megcsinálva, hogy bizonyos utasításokat be kell gépelned, tehát tudsz mozogni is, de mit tudom én, hogy mondjuk támadásokat akarsz, vagy speckó képességeket, akkor azokat szépen a klaviatúrán be kell pötyögnöd. És ezt az egész ötletet vette át ez a másik csapat, aki csinált ezt a promó cuccot, hogy a játékból lévő különböző karaktereket, meg egyebeket tudod ezen a prizmán megnézni, 3D-be tudod forgatni olyan szinten, hogy a prizmának mindegyik oldala valós időben követi le, hogy melyik oldalról látod. Tehát ha szemből nézed, ha valaki oldalról látsz a prizmára, akkor ő oldalról látja. De tudod belül magán a prizmában forgatni a lényeket, és akkor értelemszerűen, hogy ez a különböző oldalakon úgy jelenik meg. Tök érdekes, és mondta a srác, hogy ő neki annyira bejött az ötlet, meg tetszik nekik, hogy ők erre alapozva akarnak játékot is csinálni, hogy a prizmán különböző oldalán ki hogy látja, hogy egy pong-szerű játékot akarnak, ahol nem csak ugye 2D-ben látod, hanem a prizmának a térbeli oldalára tudod átfogtatni a labdát. Úgyhogy mondták, hogy még nagyon az elején vannak az ötletnek, de én nyilvánvalóan sok sikert kívántam nekik, mert ez tényleg baromi érdekesre hangzik. Szerintem én a magam részét be is fejezem, úgyhogy roppant egyszerű dolgom van. Bonyolult lenne, de én egyszerre a Sumo Digitalhoz 3 be nem jelentett játékra voltam beírva. Őket tudtam, hogy hol vannak, sőt ott a PR-os tegnap rám e-mailezett, és egy órával előtte rám SMS-ezett, hogy ugye jövök, visszaírtam, hogy igen, Tom. Ott leszünk. Ott is voltam, 10 perccel az idő, megbeszélt időpont előtt, és azt láttam, hogy egy darab gép árválkodik a standon, rajta egy darab játékkal, mondom, ez így érdekes lesz. Ott vártam, mosolygott rám, és hello, Tom, hát jöttem megnézni a 3 be nem jelentett játékot. A Tom azt mondta, hogy hát van egy kis változás. Na most nem 3 játék van, hanem 1, mert a 3-ból 2-t úgy döntöttünk, hogy még se hozzunk ide a Gamescomra. Úgyhogy ezt most nem tudjuk megmutatni, beszélni se tudok róla. De itt van ez az 1, aminek most nincs itt a fejlesztője, de ha lehűlsz, akkor hozok valami üdítőt, és megvárjuk. Megvártuk, közben Tom jobb híján elővette egy iPad-et, és a, nem tudom, szerintem már megjelent a 2012-es Dear Esther nevezetű walking szimulátor, amit szintén a Sumo Digital csinált meg iPad-re és iPhone-ra, azt a kezembe nyomta, hogy ismerme a játékot, ha nem, akkor játszok vele, úgyhogy negyed órát iPad-et nyomkodtam. Befutott a szimpatikus távol-keleti fejlesztő, származású fejlesztő, nem tudom, hogy egyébként milyen nemzetiségű. És azért van egyszerű dolgom, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt a játékot ma jelentettek, már bejelentették, vagy csak holnap fogják. És nem kockáztatom meg, hogy beszélek róla, és holnap bemegyek, és Tom és a szimpatikus távol-keleti fiatalember egy 50 centis lila dildót fel a seggembe. Emiatt, tehát ezt inkább nem, úgyhogy meg fogom én ezt holnap érdeklődni Tomnál, hogyha lehet róla már beszélni, egyébként szerintem valószínűleg már lehet, de azért félek a dildótól, akkor holnap sort kerítünk rá, egy jó pofa játékról van szó megelőleg. Nekem is volt. Ennyi volt a nekem a mai. Nekem is volt ilyen hasonló története a P-Cube Gamesnél, akik ugye a távol-keleti játékok európai sítására vállalkoznak, és ott két bejelentetlen játékot kellett volna megnézni, és hát közölték velem, hogy hát tulajdonképpen ezt a két bejelentetlen játékot nem hoztuk ki, mert hogy valami történt út közben, de itt van egy harmadik, amiről viszont nem beszélhetek, tehát megnéztem egy játékot, ami majd csak jövőre fog megjelenni. De legalább jónak tűnt? Jónak tűnt. Ennyi, oké, kész, nekem csak jó, beszélni sem lehet róla, de ha már egyébként én beszélek, akkor elmondanám még, hogy voltam, és megnéztem, milyen John Wick játék közben. Good Shepherdnél ez volt az utolsó prezentáció a mai nap, és leültem a játék fejlesztőivel beszélgetni, ez is a klasszikus, tudod, te játszol, közben beszélgettek, és ott van a fejlesztő melletted, és csak ti vagytok ketten. Hát nekem kettecskén. Nekem 80% a mai napnak így telt, de ez egy jó dolog arra, mert direkt face-to-face tudtok beszélgetni a játékról, vagy amikor ő játszik, vagy amikor te játszasz, mondjuk akkor kicsit nehezebb odafigyelni, hogy miket kérdezel, vagy miket válaszol, hogyha próbálsz a játékra fókuszálni. Na, alapvetően a John Wick az egy olyan játék, ami egy ilyen felülnézeti tactical shooter, nem körökre osztott, de időfüggő, ami annyit jelent, hogy a cel-shaded ábrázolású játék téren tulajdonképpen ilyen pontok vannak elhelyezve, ahol amelyiket te kiválasztatod, hogy melyikre mész tovább. Valójában real-time az egész, mert az ellenfelek is ugye jönnek, és neked el kell döntened azt, hogy milyen movement, milyen mozgás, vagy milyen akciót hajtasz végre annak a függvényében, hogy az mennyi ideig tart. És ugye itt az idő a legnagyobb függvény, és az azért alakult így ki, mert elmesélte a fejlesztő, hogy a Lionsgate-et megkeresték ugye a filmgyártót ezzel az ötlettel annak idején, és már elmondták, hogy hát körökre osztott taktikai shootert szeretnének, mert mit tudom, és akkor azt mondta erre a filmnek a producere, hogy ez tök jó, nagyon jó az ötlet, bízom bennetek, de John Wick nem vár. Mm-hmm. És azt mondja, hogy úgy kellett átalakítani az egész játékot, hogy az idő legyen a fő forrás, de tulajdonképpen te rendelkezel vele, és nem körökre osztott a játék. Alapvetően úgy csinálták meg a játékot, hogy a filmnek a kockáit képkockáról képkockára kielemezték, kiszámolták azt, hogy John Wick egy másodperc alatt mennyit halad, közben milyen irányba lő, az a lövedék milyen sebességgel repül, nagyon durván megvan tervezve, és a játék kibebaszottul jó lett. És abban is hű a filmhez, hogy alapból headshot sheet van beállítva? Nem, de ugye, nem, de ugye itt tulajdonképpen ugye a fókuszra, az időre és ugye a megfelelő helyre helyezi a hangsúlyt, tehát nyilván a játéknak az a lényege, ugye, hogy végigjuss a pályán, mindenkit megölje gyakorlatilag, de elég sebezhető vagy te is, limitált ugye a bondage lehetőség, ugye, hogy bekötözd a sebeidet, stb. De mondom, tehát nagyon-nagyon jól használja a játék az időt arra, meg a taktikus gondolkodást, hogy hogyan haladj el előre. Milyen platform? Jelenleg Steamre van bejelentve a játék, de készen van már a Switchnek a buildje, és az Xbox One és a PS verzió pedig jövőre érkeznek. Egy pillanat, kicsit visszaugrok az időbe a Carrionhoz. A fejlesztő azt mondta, hogy a fő platformjuk a Switch. De PC-n futott a játék. De azt mondta, hogy a Switch-ben gondolkodnak. Amúgy abszolút jól állna annak a igen, platformjuk. Igen, pontosan ugyanezt mondtam, hogy perfect match. Igen. Jó van. Én előre ugrok a napon végére, ugyanis látvány szempontjából a leglátványosabb a prezentáción, és voltam benne, ugyanis volt lehetőségem a Square Enix-nél ki is próbálni, és egy előadást is meghallgatni a Marvel's Avengers-ről, ami ugye majd jövő májusban fog megjelenni. A játék legelejét próbáltam ki, ami konkrétan a tutoriál szekció volt, amikor is az öt darab karaktert lehet behatóbban megismerni, ugye ez a Thor, Vasember, Hulk, Kapitány és ugye a Black Widow. Ahogy a korábbi nyilatkozatokból meg hírekből lehetett tudni, vagy lehet tudni, mindegyikük eltérő játékmeneti megközelítést és harcrendszert alkalmaz. Ezt később a prezentáción négy kategóriába osztották, hogy azt szerint sorolják be a karaktereket. A tutorial kipróbálása után beütettek a prezire, azért nem beszélek igazából nagyon hosszasan róla, mert erről úgy is lesz anyag, mert bőven van. Mert elmagyaráztak, hogy hogyan fog felépülni a single és a co-op része a játéknak. Lehet a játékot kifejezetten csak single-ben is játszani, tehát nem kényszerítik arra az embert, hogy bizonyos költéseket mindenképpen többet magával csináljon meg. Viszont azok a követések, ahol ugye csapatban is lehet lenni, ott fog igazán kiütközni, hogy mennyire mély harcrendszert csináltak a játékhoz. Ugyanis az alapképességek mellett attól függően, hogy milyen karakterrel vagy, az egyfajta harci stílus képvisel, vannak skillek, megnyitható új képességek, gírrendszer, amik perkeket adnak, tehát elég komoly, akár buildeket is lehet benne építeni, mint egy klasszikus RPG-ben, tehát ez a része baromi mély a játéknak. Értelemszerűen, és azt pedig bejelentették, hogy minden később, a megjelenés utáni támogatás az új karakterek és küldetések lesznek, viszont ezek teljesen ingyenesen jönnek, ergo valamilyen mikrotranszakciós, lootboxos ellenpólus biztos, hogy lesz benne, ezt értelemszerűen nem reklámozták, de erre föl lehet készülni, viszont azt nyilvánvalóan azt mondták, hogy igyekeznek azt elérni, hogy ez a lehető legkevésbé legyen teherként a játékosok számára a játékban, tehát ne érezzék úgy, hogy rá vannak kényszerítve arra, hogy igen, fizetni kell, igen, venni kell, és egyéb, és egyéb. Tényleg csak nagyon tömadatokban, mert erről úgyis részletesebben be fogunk még számolni. Én nagyon-nagyon röviden még, csak hogy így a teljesség igénye meglegyen, voltam még én is egy csomó játékon, nem tudom kinek mennyi van még hátra. Nekem is könnyű, hogy a Team 17-nél lévő másik játékról, a Yooka-Laylee and the Impossible-erről nem beszélhetek, mert embargós, tehát arról még semmit nem mondhatok. Viszont utána voltam a... Voltam egyszer egy Daymare 1998 szépen magyarosan hands-on-on, magyarán végigjátszhattam egy demót az új karakterrel, akiről nem... Ugye három játszható karakter van összesen ebben a játékban, ez egy ilyen klasszikus Resident Evil-öket és Silent Hill-öket idéző játék egy olasz csapattól, ha jól emlékszem. És hát ez ilyen tipikus... tehát ez a dupla A játék lesz, tehát egy kicsit ilyen suta még, kicsit ilyen kis amatőrke, de nekem abszolút a szívem csücske, ott a fejlesztő sráccal teljesen egyetértésben nosztalgiáztunk. Gyakorlatilag ez a korombelieknek, ilyen 31-32 éves embereknek a gyerekkorunk a játék. Tehát aki szerette ezeket a klasszikusabb horror címeket, filmeket, imádni fogja. Zombis játék, végig kellett menni egy viszonylag lineáris bevezető részen, zombikat lőhettem shotgunnal, volt cutscene, nem akarok részletekbe menni, mert ez a játék is hamarosan megjelenik, kapni fogunk review kódot, valaki, valószínűleg én vagy, akinek ideje lesz rá, írni fog róla. Tök jó élmény volt, nekem nagyon tetszett, fejtörők is vannak benne, úgyhogy megbeszéltük, hogy a rohadt életben több ilyen játéknak kéne készülnie, de ugye már se Silent Hill, se Dead Space, a Rezi játékok is kicsit más irányt vettek, úgyhogy egy kicsit visszamentünk így a 90-es évek végére modern tálalással, aztán utána voltam még egy egész érdekes, nem, talán ez volt a leggyengébb nekem a mai élmények közül, ez a Fólia, magyarul ilyen kicsit visszesen hangzik, Fólia Dear Father című horrorjáték, ami hát egy de ezt így két ellen. Apám a Fólia. Nem, Fólia, tehát rövidóval két ellen, mindegy, de én is hülyén éreztem magam, amikor kimondtam, hogy erre jövök. Ez pedig egy ilyen belső nézetes. És ha dír nem dír, hanem szarvasnak fordítod. Igen. Ez Fólia szarvasapa. Az mennyivel jobb? Szarvas fater. Ez egy ilyen kicsit PT klón, belső nézetes. Ez PT, még a szarvasok támadnak mondta, meg. Mondta ott nekem a lány, aki szerintem a PR-os volt, hogy igen, még szegény alig volt magánál, tök allergiás volt, úgyhogy csak így beled dobott a játékba, én meg elkezdtem játszani, nem volt túl bonyolult, egy arról szól, hogy valami random dúdot irányítasz, aki kap egy levelet, hogy a szülei nagy bajba kerültek az egyetemen, ahol dolgoznak, menjél be, és onnantól kezdve ez a legtipikusabb ilyen belső nézetes Steamen tucatjával elérhető horror játék, rögtön ilyen csonkolt hullákat találsz mindenütt, menni kell, keresgélni kell, borzalmas sikolyok, hörgések, zörejek, kurva sötét van. Arra járt a Kerionból a szörny. Átmászol a szellőzőn, meg az öngyújtóval világítasz, meg van egy zseblámpád, amiből iszonyú gyorsan lemerül az elem. Egyébként nem volt rossz ez se, tehát hogy ezt úgy mondom, hogy ez volt a legnegatívabb, hogy ez volt talán a legfélkészebb játék, amit ma láttam. Állítólag még idén megpróbálják kinyomni, de látszik, hogy tényleg nem sok kell neki. Nagyon 12 egy tucat horrorjáték, de kellemes volt, a végén elkapott valami zombinő, és összerágta az arcomat, úgyhogy ennek így lett vége. Utána még voltam az Anshar Studiosnál a Dedek? Jaj, mindjárt. Gamedek. Nem Gamedek, várjátok, puskázok a szantyokról. De, Gamedek nevű. Miért nem hallgat arra, aki a híreket leközli ezekről lengyel, a címekről? Lengyel, bocsánat, Mind. Lengyel, egészen furcsa, még ilyen pre-alpha verzióban leledző lengyel játékot néztem meg. Ez pedig egy ilyen izometrikus RPG, és amiben ilyen egészen szokatlannak, meg kiemelkedőnek tűnt. Vizuálisan így a Seven-re emlékeztetett egyébként, ha valaki emlékszik arra a játékra, hogy itt egy magánnyomozó vagy, akinek kiválaszthatod a hátterét, itt aki játszotta a demót, mondta, hogy ő valami híres e-sport celebritásként kezdte a pályafutását, és akkor azt ott megmutatta, hogy az egyik küldetésbe ezt így benyögted egy bárba, és akkor így fölengedtek a VIP részbe. Cyberpunk környezet, távoli, depresszáló jövő, hát ezek a szokásos ilyen lélekölő dolgok, ahol te virtuális bűncselekményeket próbálsz megakadályozni, felgöngyölíteni, nyomozni, tehát ez a videójáték a videójátékban. Van egy tréler, amit megnézhettek az oldalon. Tulajdonképpen ami a legfurább volt, hogy nagyon, vagy ilyen egyedibb az egészben, hogy nagyon sokféleképpen lehet teljesíteni a küldetéseket, nyomokat, tehát ilyen klúkat kell összegyűjteni, nagyon szabad kezet kapsz, hogy mit csinálsz, kivel beszélsz, vannak ezek a tipikus, ugye többféle válasz lehetőség, meg néha random, vagy sikerül egy ilyen képességcsek, vagy nem. A lényeg, hogy nem tudsz elakadni, valami kimenet mindig van. Érdekes volt. És akkor utána voltam még, nyugi, mindjárt vége, a The Dark Crystal nevű taktikai szerepjátéknak egy. Klári nem, hogy nem látta. Még csak azt sem tudta, hogy mi ez. Azt se tudtam, hogy ez mi ez is, hogy a világon van. Netflixnek lesz most egy új sorozata a The Dark Crystal címen. Ehhez készül egy játék. Ilyen kis... De én tényleg semmit nem tudok a 82-es eredetiről. Ilyen kis manu... Cult classic dark fantasy eredetiről. Ez dark fantasy, hát én tök creepy kis gyerek, két gyerekes manó figurák vannak benne. Állítólag én voltam az egyetlen, aki ezt a demót ma teljesíteni tudta. Mindegy, volt mindenki egy... más öngyilkos. Úgyhogy nem ismerte a játékot, van, hogyha ismeri az előző. Nem, akkor de egyébként körökre osztott. Egyébként vicces volt, mert ott a Divinity Original szint emlegették nekem referenciaként egy-kétszer a készítők. Klári pedig de országos szimboláim. Nem, de Klári pedig kiröhögte őket, hogy hagyjatok már a közelében nincs annak. Nem, de egyébként egy teljesen decens demo volt. Engem így maga ez a... Miután tényleg semmit nem tudok az egész Dark Crystal szagáról, erősen hidegen, hogy ők még a Final Fantasy Tacticshoz hasonlították, tehát itt a parti tagoknak ilyen foglalkozásokat lehet, elsődleges, másodlagos foglalkozást választani, és akkor az is befolyásolja, hogy milyen speciális szkíjeik vannak. Na mindegy, teljesen egy polished valaminek tűnt. Évvégén érkezik azt hiszem mindenféle nagyobb platformra. És akkor az utolsó két játékom az a Liberated volt a lengyeleknél. Ez egy, jó, most már tényleg nagyon rövidre fogom, ez egy képregénybe játszódó, nem is tudom, milyen ilyen noir, kicsit futurisztikus, disztópikus kaland. Kedvencem. Quick time eventekkel, itt is a párbeszédek során döntéseket hoz. Ez viszonylag lineáris. Azt mondták, hogy ők így képzelik el a digitális képregények jövőjét, hogy nem csak olvasod, ugye passzív olvasóként, hanem idő, van, amikor tényleg csak így nyomkodod tovább a képkockákat, de van, amikor meg megelevenedik a képkocka, és akkor hol ilyen minimális platforming volt benne, hol nem is tudom, lopakodni kellett, kiütni a rendőröket, hol drónokat lőni, hol ilyen autós üldözés, quick time eventtel, és az egész ilyen elképesztően stílusos, kurva jó ábrákkal fekete-fehérben. Szóval ez borzasztóan jó volt, és ott még egy random játékra belasszóztak, amíg ott vártam a soromat, a Wanderlust című, az meg hát ilyen kicsit visual novel-szerű. Én azt mondtam a csávónak, hogy szerintem ez egy nyaralás szimulátor. Ez is egy lengyel indie játék, ahol meg hát tulajdonképpen ilyen elképesztő chill zenére, itt is azt mondták, hogy több játszható karakter van, én most valami fiatal, talán művészlányt irányítottam, de igazából csak szöveg van chill zenével, eldöntheted, hogy tényleg, mint ezeknél a szöveg alapú kalandjátékoknál, hogy mit mondasz, mit csinálsz, hova mész. Pasizni lehet-e? Nem tudom, mert nem, odáig nem jutottam be. Téged csak ez érdekel. Kizárólag. De nem, ami tök vicces volt, hogy mesélte a srác, hogy a fotók, amik ott néha megjelennek a játékba, azok szinte mind autentikusan saját maguk által készített fotók, és ez azért vicces. Tehát, hogy a Facebookra lopták le őket. Nem, mert hogy az egyik, mondták, hogy az egyik fejezet vagy helyszín az az Antarktika, és hogy valahogy így jött ki a lépés, hogy az egyiküknek a mit tudom én milyen haverja, az pont oda utazott valami kutatóállomáson, dolgozott, és akkor csinált nekik egy csomó fotót, amit betettek a játékukba. Úgyhogy ez mindegy, cuki volt, jó volt, érdekes volt. iPhone-ra, iPad-re, meg PC-re jön majd egy-két hónap. Azt hiszem, én arra jöttem rá, gyerekek, az idei Gamescom running teamje eddig az, hogy minden játék szeptemberbe jön. Szeptember-október. Szeptember-október, de ha nem, akkor is még valamikor évvégéig ki akarják hozni. Bár azért erre voltak ellenpéldák is van. Én nekem a mai nap majdnem mindegyik játék ilyen. Mindig az volt a vége, hogy na akkor szeptemberben. Na Dani, döntsd bele a maradékot. Nekem is van még. Ennyi nem volt? Neked mi volt még egy? Itt nézem neked. Ma ott van. Minden utoljára nem voltál még valami? Marvel nem voltál utoljára? Hát az NBA-re visszamentem, de hát az NBA-re visszamentem, igen. Én beszél. Még mondanék egyet, így zárásképpen akkor. Zárásképpen. Én így ledaráltam a magamét. Nyilván nekem is van még, de azokat majd kapszulában megoldjuk. Igen. Meg majd ilyen zanzásítva. Egyetlen egy érdekes volt még a Good Shepherd Games-nél, aminek gyakorlatilag egy olyan játékot láttam, aminek még nincs neve. De a játékot már ki lehetett próbálni. Alapvetően egy ilyen szörnyikével kell mászkálni. És arról szó, hogy te tulajdonképpen egy teljesen idegen alien bolygón vagy, te vagy a tápláléklánc legalján, ami azt jelenti, hogy mindenki rád vadászik. És úgy kell túlélned ezt az egészet, van egy ilyen mesterséges alien spaceship, ami le akar vadászni téged, illetve mindent megtesz azért, hogy téged is elpusztítson, és kiderül, hogy tudod, tehát hogyha hogy bejárod a környezetet, vannak különböző ilyen tojások, élőlények, stb., aminek bizonyos ezekből néhány tucatnyit be tudsz építeni a saját DNS-edbe, és automatikusan azonnal evolválódni tudsz. A lényeg az, hogy megfelelő sorrend, de random sorrendben ezeket a úgymond megtalált tojásokat, meg mindenféle élőnyéneknek a DNS-ét úgy olvasz magadba, hogy olyan képességeket tegyél szert, amivel tovább tudsz jutni bizonyos logikai ügyességek akadályokon. Emellett persze ugye te vagy a fajodnak az egyik utolsó tagja, ezért meg kell keresni ugye a többieket is, meg kell menteni, és ők mint egy falka követnek téged, és ki tudod azt választani, mondjuk emlékeztek a Lost Vikings-re, amikor ugye az egyik ezt tudta csinálni, a másik azt tudta, a harmadik azt tudta csinálni, tehát külön te saját magad, mint egy úgymond falkavezér, tudod evolválni, tehát fejleszteni a többieket, meg tudod mondani, hogy ennek mit tudom én, legyen szőrös, hogy a hideg területeken ne csökkenjen az életereje. A másiknak legyen ilyen békalába, hogy azok tök magasra tudjanak ugrani. És ennek a segítségével kell túljutnod a pályán, amúgy egyébként elég érdekes, nagyon izgalmasan néz ki maga az egész környezet, a flóra, a fauna, tehát nem az van, hogy más játékokból lopkodtak ezt, azt, amazt, hanem a saját képzelőerejüket engedték szabadjára, és ezáltal egy nagyon-nagyon, mint amikor a Half-Life-ba átmész, tudod, a másik világba. A Xenon! Na igen, körülbelül azt színezzétek ki. No, fiúk, lányok és hölgyeim, uraim. Nagyjából ennyi volt. Azt mondom, hogy nagyjából, mert nem beszéltünk, nálam is kimaradt a Stingerettől átvett Warhammer játék. Mindegy, amit úgy nagyon lényegesnek, meg izginek tartottunk, arról beszéltünk. valamilyen utómódon nagyon sok minden elő fog még jönni. Más formában, akár cikk formában, akár így, akár úgy, akár viszonylag tényleg nagyon közeli tesztek formájában, mert tényleg egy csomó szeptember elejé megjelenésről beszélünk most, amik a Control pár napon belül itt van. Sőt, nálunk most már most itt van. Ha lenne itt gép, akkor Klárival nem mennénk már holnap ki az Expo-ra. Mi? Hát itt vannak a kódok, nem a Control kódok nálad. Itt vannak. Na, hát azért mondom. De szerencsére nincs nálam a gaming PC. Ezt mondtam, hogy lenne itt egy gaming PC. Még szerencsére Klári figyel a podcast felvételre. Bocsánat, most pont elkalandoztam. Épp a Puha Tomasznak írom a választ, hogy nagyon köszönjük a kódokat. Nagyon-nagyon sűrű ez a communication. De... Jaj, nem, de ez így van, hogyha itt most lenne nálunk Xbox, vagy PC, vagy elvesztenétek minket, és már el sem hagynánk a szállást. Úgyhogy itt Dani ez meg most nagyon rosszul hangzott, de mindegy, lényeg. Dani kettőnket küldeni ne kézére. Igen, a Klári ott maradjunk annyiban. Most arról beszélek, hogy a szálláson a kontrollal játszanál. Kontrollal, igen. Na, te játszanál, én kötelességtudóan kijönnék a Expo-ra. Jól van. Én is. Te a is mackóval nem tenném a meg, hogy nem, de hogy nem kell az időpontra. Ha te kijönni, akkor én otthon maradnék. Na jó, most mondta, hogy kijönne. Bizonyítékunk is a fölvetni. Na. Figyelj, nézd, itt van nálam a hitelkártyám, melyik média már van meg nyitva. Gaming laptop, mire kerül manapság? Na jó, oké. Okay. Miért nem hoztunk ki egy tonat, annyi ki volt pakolva. Nem rosszalkodok. Na, lényeg, holnap... Köszönjük, hogy hallgattatok. Holnap is lesz podcast, holnap megint rengeteg játékot látunk oda. Dani, lehet, hogy elveszítjük. Ez több, mint valószínű. Sejthető, hogy milyen okokból. Holnap van a nagy nap, igen. Nekem is amúgy, holnap van a másik nagy nap. Ne rontsd el a pillanatomat! Akkor sorry. Mindenki meghal, én nekem meg csütörtökön nem. lesz a nagy nap. Nem, egyébként élet. Nekem ma volt a nagy nap, mert ma kimaxoltam. Nekem azt is a Remedy holnap lesz a nagy napom. Én holnap hányni fogok mivel a Dani élni. Éppen akkor van a nagy napja, nekem kell a Dragon Ball interjút készítenem, ami vicces lesz. Az utána következő be nem jelentett Namco Bandai játék, pedig még viccesebb lesz. De amiről már van egy tippünk, hogy mi van lehet. Egy tippünk, de remélem, hogy nem az lesz, hanem valami anime. És akkor azt mondta, végre egy interjút úgy kezdhetnék, hogy maguk mind betegek. Ezek a tányér szemű. Soha többet lányok. Nem kéne ide jönnünk a Gamescom-ra, mert kitiltanának minket. Csak engem egészen biztosan. Na, holnap is lesz nap. Hallgassatok minket, nézzétek az oldalt, nézzétek a nyomorú twittereinket, mert különösen én sok, meg de mindnyájan. Klári ma nem, de vagy holnap pótolja. Képzeljétek el, én egy kurva tweetet tudtam ma megírni, azt is délelőtt írtam meg, és valamikor délután az is már 17 órakor. Nem. Valamikor megírtam 11-kor, és azt vettem észre délután 5-kor, hogy a telefonom még mindig nem küldte el, hanem erőlködik, mert nem találja a kurva wifi-t, úgyhogy, vagy az akármilyen térerőt, úgyhogy na jó. Én ma csak úgyhogy de kövessétek, nézzétek, ott vannak érdekes képek, most lesznek ilyen kisebb videók, meg Facebookra is tervezünk kitenni kisebb videókat. Lesznek szóval, videók, ha már nem lettek videók. Ha már nem, majd talán most. Sziasztok! Sziasztok! Bye-bye!